ขอเจริญพรท่านอธิบดีกรมป่าไม้ท่านปลัดจังหวัดชัยภูมิท่านสวพรทิพย์โลวีระหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกองต่างๆตลอดทั้งนายกอบต.คณะครูเจ้าหน้าที่บริษัทบางจากคอนด้าแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนสตรีชัยภูมิแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลิงทองรวมทั้งชาวบ้านทุกคนวันนี้ถือเป็นวันมงคลสำหรับพวกเราชาวบ้านตาลิงทองแล้วก็ทางวัดป่ามหาวันเพราะว่าได้มีท่านผู้ใหญ่ในวงราชการและตลอดจนท่านที่เคารพนับถือได้มาร่วมกันมาปลูกป่าบนหลังเขานี้เช้านี้อากาศแม้จะร้อนแต่ว่าในใจของพวกเราเชื่อว่าจะมีความชุ่มเย็นเพราะว่าได้รับน้ำใจจากญาติโยมสาธุชนต้องเรียกว่าจากทุกทิศทุกทางทั้งหมดนี้ก็มีความปรารถนาที่อยากจะเห็นป่าบนหลังเขานี้ได้ฟื้นคืนสภาพขึ้นมาย้อนหลังไปเมื่อ30ปีที่แล้วถ้าเรานึกจินตนาการและหลับตาก็จะเห็นภาพป่าไม้ปกคลุมพื้นที่ตรงนี้จนแทบจะไม่มีแดดส่องลงมาได้หลวงพ่อที่ท่านมาปลูกมาเฝ้ามาสร้างสำนักวัดป่ามหาวันเมื่อปี14นะหลวงพ่อบุญธรรมแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนท่านเล่าว่าในป่านี้เนี่ยนะกลางวันเนี่ยไม่มีแทบจะมองไม่เห็นแสงแดดส่องลงมาเลยเพราะว่าเรือนยอดของต้นไม้นี่ปกคลุมเป็นผืนทะเลสีเขียวนะแผ่กว้างแล้วก็ลมลื่นมีนกนานาชนิดตลอดจนสิงสารสัตว์ในบางช่วงอาจจะมีเสือเดินผ่านนะมีหมีมีช้างนี่คือสภาพเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วตรงจุดที่เรานั่งอยู่นี้แต่ว่าบัดนี้สภาพก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าการบุกรุกของผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐานก็ดีหรือว่าไฟป่าจากที่ต่างๆก็ดีมันก็ทำให้สภาพธรรมชาติแปรเปลี่ยนไปแต่ว่าถึงจะแปรเปลี่ยนไปแค่ไหนพวกเราซึ่งมีหัวใจสีเขียวก็ไม่มีความย่อท้อเราก็จะร่วมกันพยายามนำต้นไม้มากลับคืนสู่ภูหลงพื้นที่ตรงนี้นี่เราก็มีการปลูกป่ากันมาอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาแต่ก่อนเราไม่ได้ปลูกป่ากันตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรามีภาระอยู่ตรงด้านทิศใต้ก็ปลูกป่ากันตรงนั้นเราเรียกกุฏิ11กันมาเรียกว่าตั้งแต่เมื่อ 16-17 ปีที่แล้วเพราะว่ามีไฟป่าเผาซ้ำซากแล้วก็จนกระทั่งเมื่อสัก3-4 ปีมานี้ก็เรียกว่าสามารถจะปลูกต้นไม้คลุมพื้นที่ได้จนกระทั่งพวกหญ้าคาก็ไม่สามารถจะแพร่กระจายไปได้เราก็เลยหันมาให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะซึ่งเป็นด้านทิศเหนือของภูหลงการปลูกป่านี่ก็เป็นงานส่วนหนึ่งของทางวัดและชาวบ้านนอกจากการปลูกป่าแล้วเราก็ยังมีการทำแนวกันไฟมีการลาดตระเวนเพ ื่อไม่ให้คนมาลักตัดไม้หรือล่าสัตว์ซึ่งตอนหลังนี่ก็มีเพิ่มขึ้นจากที่ไกลๆก็ได้กำลังของทางจังหวัดชัยภูมิท่านผู้ว่ารวมทั้งทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้ช่วยกันส่วนที่กำลังมีการตั้งด่านไม่ให้คนมาลักตัดไม้ล่าสัตว์ก็ได้ผลนะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งนะนอกจากการปลูกป่าการป้องกันไฟป่าการลาดตระเวนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการพยายามทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงการรักษาป่ากับการฟื้นฟูอาชีพการสร้างรายได้นะฮะในส่วนนี้แม้ว่าจะยังทำได้ไม่เข้มแข็งเพราะว่างานรักษาป่าก็เป็นงานใหญ่แต่ว่าก็พยายามทำกิจกรรมส่วนนี้เช่นเรื่องการส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพหรือว่าการทำปุ๋ยหมักหรือการทำเกษตรอินทรีย์ก็ยังค่อยๆทำกันไป 2-3 อาทิตย์หน้านี้ก็จะมีชาวบ้านจากบ้านตาลินทองไปดูงานเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะจากท่านผู้รู้นะอันนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งของทางวัดกับชาวบ้านนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่เฉพาะบนหลังเขาแต่รวมถึงภูโค้งภูแลนคาเรามีการเดินธรรมยาตราทุกปีจากเริ่มต้นจากวัดป่ามหาวันไปจนถึงจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ปีที่แล้วเราก็เริ่มต้นเดินจากจังหวัดชัยภูมิขึ้นมาถึงภูแลนภูหลงและปีนี้เราก็จะทำต่อเป็นปีที่11เริ่มวันที่1ถึง8ธันวาคมก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะสื่อมวลชนแล้วก็ญาติโยมเผื่อจะได้มาร่วมกันเดินปีที่แล้วก็เดินกันมา400กว่าคนครึ่งหนึ่งก็เป็นนักเรียนนะก็เรียกว่าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าสร้างสำนึกในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทำไมเราถึงมาทำเรื่องการอนุรักษ์ป่าทำเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาตินะอันนี้ก็เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีความสำคัญต่อชีวิตโดยเฉพาะชาวบ้านบนหลังเขาไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหรือว่าพืชพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นอาหารแม้แต่ผักพื้นบ้านผักป่าก็แยกไม่ออกจากความอุดมสมบูรณ์ของภูหลงนี้นะเพราะว่าถ้าภูหลงอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาครึ้มนะเรื่องการดำรงชีพนะการทำมาหากินหรือการหาอยู่หากินก็จะลำบากขัดสนน้อยลงนะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นนะที่จริงแล้วความผาสุกของชาวบ้านที่จะได้รับประโยชน์จากภูแลนคาเนี่ยจากภูหลงเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะชาวบ้านตาลิมทองแต่ก็รวมไปถึงชาวบ้านในที่อื่นจนไปถึงผู้คนที่จังหวัดชัยภูมิด้วยเพราะว่าลำปะทาวซึ่งเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนบนหลังเขาในอดีตก็มีที่กำเนิดมาจากภูหลงนี้นะที่เรานั่งที่เรายืนอยู่นี่เนี่ยนั่นคือต้นน้ำลำปะทาวที่ไปหล่อเลี้ยงน้ำตกตาดโตนรวมไปถึงหล่อเลี้ยงผู้คนบนหลังเขาและเลื่อยลงมาจนถึงชาวบ้านที่ชัยภูมิจนกระทั่งไปลงแม่น้ำชีถึงแม้ว่าปัจจุบันสายน้ำลำปะทาวจะมีความสำคัญน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีคุณค่ามีความหมายต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากอยู่อันนี้เราก็มาช่วยกันรักษาป่านะเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้น ซึ่งก็จะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นด้วยแต่ว่าป่านั้นเนี่ยไม่ใช่มีประโยชน์เพียงแค่ให้น้ำให้อากาศให้ปัจจัย4เท่านั้นป่ายังมีความหมายต่อวัฒนธรรมและศาสนาด้วยนะโดยเฉพาะในพุทธศาสนาเนี่ยป่านี่สำคัญมากจะเรียกว่าป่าเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาก็พูดได้ป่าไม่ใช่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารเท่านั้นแต่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาโดยพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธองค์ประสูติก็ใต้ต้นไม้นะบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรู้ก็ใต้ต้นไม้พระองค์แสดงปฐมเทศนาก็ในป่าแล้วก็ดำเนินชีวิตสั่งสอนผู้คนก็โดยอาศัยอารามที่เป็นป่านะจนตลอดพระชนชีพแม้กระทั่งจะปรินิพพานก็ปรินิพพานใต้ต้นไม้และในขณะที่พระองค์ยังทรงแสดงโปรดพุทธกิจอยู่นั้นเนี่ยก็จะส่งเสริมให้พระเนี่ยมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมกันในป่าเพราะอะไรก็เพราะว่าการได้อยู่ป่านั้นเนี่ยทำให้จิตใจสงบสงัดนอกจากจะมีสมาธิมีความสุขมีความเพลิดเพลินในชีวิตพรหมจรรย์แล้วยังทำให้จิตใจใสกระจ่างจนสามารถจะประจักษ์แจ้งในสัจธรรมเกิดปัญญาบรรลุธรรมเป็นอิสระนะจากความทุกข์ได้การได้อยู่ป่าก็ทำให้ได้เห็นจิตใจของตัวเองได้เห็นอุปาทานความยึดติดถือมั่นอันเป็นรากเหง้าของความทุกข์และสามารถที่จะปล่อยวางความยึดติดถือมั่นจนกระทั่งจิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์หมดสิ้นความยึดติดถือมั่นทั้งปวงอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ของการที่ได้มาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในป่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาป่าเอาไว้ให้พระสงฆ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้มีสถานที่ในการบำเพ็ญเพียรรักษาป่าเอาไว้เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนนะได้มาบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมกันก็จะเป็นการช่วยสืบต่อพระศาสนาเพราะสมัยนี้เนี่ยป่าที่จะเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหลือน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างปู่ด้วงปู่ด้วงนี่เพียงแค่เดินพ้นออกจากตัวเมืองชัยภูมินี่ก็เป็นป่าแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ต้องเดินทางไกลกว่านั้นกว่าถึงจะมีป่าเอาไว้บำเพ็ญเพียรกันเพราะนั้นการรักษาป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาศาสนาได้ด้วยการรักษาป่าก็ถือเป็นการรักษาธรรมได้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่การรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่นี่เราก็มีหลักว่าเราไม่ได้มาเพียงแค่ฟื้นฟูป่าเท่านั้นมันยังเป็นการฟื้นฟูใจด้วยเมื่อเราปลูกป่าเราปลูกป่าอย่างมีสติปลูกป่าด้วยความรักด้วยความเมตตากรุณามันก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ในใจเราปลูกต้นไม้แห่งสติปลูกต้นไม้แห่งเมตตากรุณาก็ทำให้จิตใจเราเจริญงอกงามมากขึ้นงั้นที่นี่เนี่ยเราจะไม่ได้เพียงแต่ฟื้นฟูป่าแต่เราพยายามเชิญชวนให้ผู้คนได้มาฟื้นฟูใจด้วยการปลูกป่าโดยเฉพาะวันนี้นะก็มีหลายท่านได้มาร่วมกันปลูกป่าในฐานะที่เป็นจิตอาสานะหลายท่านก็มาจากที่ไกลคือกรุงเทพนะโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่บางจากนี่ก็มาปีนี้นะเป็นปีที่5ปีที่6แล้วนะก็เรียกว่าเป็นมิตรสนิทมิตรคุ้นเคยของป่าภูหลงมาด้วยจิตอาสาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะว่า จิตอาสาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เมืองไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่และเวลาเราทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยประโยชน์มันจะไม่ได้อยู่กับผู้ที่เราช่วยเหลือเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยให้จิตใจเรามีความสุขด้วยทุกวันนี้เรามักจะเข้าใจว่าความสุขเกิดจากการเสพเกิดจากการบริโภคเกิดจากการมีเกิดจากการครอบครองถ้าอยากสุขต้องไปเที่ยวต้องไปเสพนะแต่ที่จริงแล้วความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ทำสิ่งดีงามได้สร้างสรรค์ประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขนะเวลาเรามาปลูกป่าเนี่ยจิตใจเรานึกถึงผู้อื่นความเห็นแก่ตัวเราจะลดลงและเมื่อเราเห็นแก่ตัวน้อยลงตัวตนก็จะเล็กลงความทุกข์ที่มากระทบเนี่ยมันก็จะไม่มากระเทือนไปถึงใจมากเมื่อเรามาปลูกป่าเราจะเกิดความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำความดีได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อสัก3-4ปีก่อนก็มีคนหนึ่งเข้ามาปลูกป่ากับคณะจิตอาสาที่ภูหลงนี่แหละในช่วงวันแม่ตอนที่เขามายืนอยู่ตรงหน้าวัดเนี่ยสภาพบรรยากาศเนี่ยมันหดหู่มากเพราะว่าเห็นแต่ทุ่งหญ้าทุ่งมันป่าที่เคยร่มครึ้มก็หดหายเหลือแต่ต้นไม้สูงไม่กี่ต้นอยู่กลางทุ่งเขาเป็นคนรักป่าเขาเห็นแล้วเขาก็ห่อเหี่ยวใจเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับเป็นหญ้าเป็นต้นหญ้าคือต้นเล็กๆไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแต่หลังจากที่ไปปลูกป่า2วันช่วงนั้นฝนตกทุรักทุเลมากนะไปปลูกแถวกุฏิ11ทางด้านทิศเหนืออทิศใต้มาสุดท้ายเราก็มานั่งคุยกันมาเปิดใจกันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็เล่าอย่างที่เขาที่เล่าเมื่อกี้นี่แหละแต่เขาพูดเพิ่มเติมว่าหลังจากปลูกป่าเสร็จเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นต้นหญ้าแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นต้นไม้ใหญ่วันแรกที่มาก่อนปลูกป่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นหญ้าแต่พอได้มาร่วมปลูกป่ากับคนประมาณ80-90คนแม้ว่าจะทุรักทุเลแม้ว่าการกินอยู่จะลำบากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาลาก็ยังหลังเล็กอยู่นะแต่ว่าพอปลูกป่าแล้วเนี่ยเขาเกิดความสุขภาพภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้สามารถทำเพื่อให้แก่โลกได้รู้สึกว่าตัวเองมีการเป็นต้นไม้อันนี้แหละก็คือความสุขที่จะได้จากการที่เราเป็นจิตอาสาได้ทำความดีได้สร้างประโยชน์นะคนเราถ้าคิดแต่ตัวเองนะใจจะเล็กนะใจจะแคบแต่คนที่เป็นจิตอาสาทำเพื่อแก่ส่วนรวมหัวใจจะใหญ่แต่ตัวตนจะเล็กหัวใจใหญ่แต่ตัวตนเล็กก็ทำให้มีที่ว่างเหลือเฟือสำหรับความสุขถ้าเราเป็นจิตอาสาเราก็จะมีความสุขง่ายแต่ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองใจเราเล็กอัตตาใหญ่มันก็จะมีที่ว่างให้ความสุขเหลือน้อยลงงั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขนะที่ประเสริฐกว่าการเสพการบริโภคมันก็มีคำตอบอยู่แล้วก็คือการทำความดีการทำเพื่อแก่ส่วนรวมนะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะทำงานจะเหนื่อยนะแต่ว่ามันได้ความสุขใจคนที่มาเดินธรรมยาตราที่อาตมาเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเดินกลางแดดอยู่8วันนะเส้นทางก็ไกลเดินวันละ10 กิโล15 กิโลบางวันก็ฝนตกเปียกปอนต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแวะตามวัดต่างๆสองข้างทางนักเรียนหลายคนจากกรุงเทพอยู่สบายกินสบายพอมาเดินธรรมยาตราก็คิดถึงบ้านอยากจะกลับแต่พอมาเดินได้สักวันที่3วันที่4ก็รู้สึกมีความสุขถึงวันที่7ก็ไม่อยากกลับรู้สึกว่าเวลามันสั้นไปนักเรียน หลายคนอยากเดินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังธรรมยาตราทุกปีเลยเราต้องจัดทริปเพิ่มให้พาไปเดินในที่ไกลๆเช่นพาไปผาหำหดนะอยู่ตรงเนี้ยผาหำหดตรงเนี้ยนักเรียนก็ซึ่งทีแรกอยากจะกลับบ้านตั้งแต่วันแรกตอนหลังเนี่ยไม่อยากกลับแล้วขอเดินต่อนะก็เดินกันทั้งคืนไปถึงผาหำหดเที่ยงคืนทำอย่างนี้เป็นประจำมา 4-5 ปีแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าถึงแม้มันลำบากมันร้อนแต่นั่นเป็นเรื่องกายแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือความสุขใจสุขใจที่ได้ทำความดีสุขใจที่ได้ทำประโยชน์สุขใจที่ได้สัมผัสกับธรรมชาตินะตรงนี้แหละถ้าเราแยกแยะได้ว่าความสะดวกสบายกับความสุขมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันสะดวกสบายแต่ไม่สุขก็มีเยอะไม่สะดวกไม่สบายแต่มีความสุขใจก็เป็นไปได้อย่างพวกเราที่มาปลูกป่ากันในวันนี้นะถึงแม้จะไม่สะดวกกายนะแต่ถ้าหากเราว่าถ้าหากเราปลูกป่าด้วยจิตที่มีเมตตากรุณานะเราจะมีความสุขคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาปลูกป่านะเขาจะนึกถึงสิงสาราสัตว์แล้วก็ผู้คนแวดล้อมอย่างเช่นที่เมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาจะมีเวลาปลูกต้นไม้เขาจะมีคาถากรบดินเขาจะเอ่ยเป็นคาถาไว้ในใจว่าพุทธังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานธัมมังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานสังฆังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานแล้วเขาไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยว่าปลูกแล้วจะได้กินได้มากเท่าไหร่แต่เขานึกว่าเออนกก็จะได้เป็นบุญคนกินก็ได้เป็นทานการปลูกต้นไม้ก็เป็นการทำบุญในสายตาของชาวบ้านและถ้าเราปลูกป่าด้วยจิตใจที่มีเมตตานึกถึงสิ่งมีชีวิตส่วนอื่นๆด้วยนะจิตใจเราก็จะเจริญงอกงามเคยพูดอย่างนี้เนี่ยให้กลุ่มที่มาปลูกป่ากลุ่มหนึ่งที่กรุงเทพอาจารย์กรุงเทพก็มีครอบครัวหนึ่งเขามีเด็กอยู่อายุสัก 3-4 ขวบพ่อแม่ก็พาเด็กไปปลูกด้วยเด็กเขาก็จำไม่ได้เรื่องคาถากรบดินนะจำไม่ได้นะแต่เขาก็คิดของเขาขึ้นมาเองเวลาเขาลงต้นไม้เด็กก็บอกว่านโมโตไวไวนโมโตไวไวนโมโตไวไวเนี่ยเด็กเขาคิดถึงต้นไม้ขอให้โตไวไวเนี่ยคือเป็นการปลูกที่เป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงนะคือและการปลูกนี้แหละมันไม่ใช่จะเป็นการฟื้นฟูป่ามันจะฟื้นฟูใจเราไปด้วยฟื้นฟูใจของเราให้มีความเมตตากรุณาฟื้นฟูใจของเราให้มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลฟื้นฟูใจเราให้มีความแช่มชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเราเนี่ยมาปลูกป่าวันนี้นะก็ขอให้ได้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูใจด้วยแล้วขอให้ได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การรักษาป่ารักษาระบบนิเวศเท่านั้นแต่มันเป็นการรักษาธรรมเป็นการรักษาพุทธศาสนาด้วยก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะทุกท่านนะฮะแล้วก็งานนี้เนี่ยขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยเพราะเราไม่เคยต้อนรับผู้คนมากมายขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าเที่ยวนี้จะมีคนมาเป็นหลายร้อยหรือเกือบพันนะเพราะส่วนใหญ่เราก็มีคนมาร่วมสัก200คนก็ถือว่าเยอะแล้วนะปีนี้ก็เรียกว่าได้รับความกรุณาจากหลายท่านโดยเฉพาะได้รับความกรุณาจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ก็ทำให้ได้รับความเอื้อเฟื้อร่วมมือจากหลายหน่วยงานมากขึ้นกว่าเดิมนะก็ขอขอบคุณแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มาปลูกป่าด้วยจิตปรารถนาดีขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละเพื่อให้มีกำลังในการทำความดีสร้างสรรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและค่อยได้เข้าถึงความสุขปราศจากความทุกข์อันมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ